konsolecie Ewa Wichrowska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski, a dzisiejszy program poprowadzi Barry White. Witam Państwa bardzo serdecznie. W związku z tym myślę, że słowa dzisiaj będzie mniej, będzie więcej muzyki. Powiem tylko Petit Noir na początek z nowego albumu The King of Anxiety. A teraz zapowiadany już parę tygodni temu Dr. Dog. Muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością słucha się tego koncertowego albumu zespołu Dr. Dog, Live at Flamingo Hotel. Ten album już jest, już można się nim nacieszyć. To prawie 2 godziny takiego przyjemnego, bardzo radosnego grania, choć takie smutaski drobne też im się zdarzają. Ale polecam Live at Flamingo Hotel i do tego albumu jeszcze dzisiaj wrócę. Czy Państwo pytają, czy Barry White może się przywitać? Hello. Dzień dobry, Barry. Dzień dobry, witamy. 10 minut po godzinie 4. Mam taki Teraz mi przyszło do głowy, że można było zrobić dzisiaj, no, ja wiedziałem od 2 dni czy 3, miałem nadzieję, że to przejdzie, ale że można by było zrobić taki tematyczny dzisiaj mikrokosmos z takimi głosami. Bo ten facet, który teraz zaśpiewa, no głosem dysponuje niezwykłym. Thank you. Drogi Barry, jak byś skomentował ten utwór? Well, happy birthday, Sivert Hoyen. Tak, Sivert dwa dni temu obchodził swoje 39. urodziny. Jeżeli pytają państwo, co u niego i co zapowiada na 2015 rok, to powiem tak, niczego nie zapowiada. 21 października urodziły mu się bliźniaki. No i jest mocno zajęty i bardzo dobrze to rozumiem. Sivert Hoyen. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. A teraz muzyka z Islandii. jeżeli spodziewali się państwo tutaj innej islandzkiej płyty, choć trudno było się jej spodziewać, bo ona praktycznie nie zapowiadana, a już jest, no to muszę państwa rozczarować, ale tylko troszeczkę. To Olafur Arnalds z nowej ścieżki dźwiękowej do filmu czy serialu Broadchurch. The Journey to utwór trzeci na tej ścieżce dźwiękowej i ona cała taka śliczna, taka no niemal klasyczna, taka no, tradycyjna, jeżeli chodzi o dobór instrumentów czy też nastrojów, ale z wielką przyjemnością się jej słucha. To teraz kolejna islandzka płyta, ta nieoczekiwana, a wyczekiwana. Shining fade, find our mutual coordinates. position in a phase. Find our mutual coordinates. Björk, nowa, niespodziewana. Ta płyta miała się pojawić za parę miesięcy, ale jest już teraz i już możemy się cieszyć. Już są tacy, którzy nazywają ją płytą roku. Mam nadzieję, że trochę z przymrużeniem oka, bo każde określenie płyta roku jest żartem. Tak przecież nie można jednoznacznie wartościować muzyki. Ale płyta trudna, nie najtrudniejsza w jej dorobku, ładna płyta, no i ten utwór jeden z Antonem, który wszyscy chcą sprawdzić, jak brzmi. We are each other's hemispheres. Tune in my soul. Atmosphere, atmosphere. We are sing. Björk i Anthony Hegarty. Piszą państwo, że może by Biggie Hilmars, skoro Olafur się pojawił, skoro Islandia i muzyka filmowa. No to nawet nie wiedziałem, że Biggie wydał przed momentem płytę filmową z muzyką filmową. To z przyjemnością rozejrzę się i mam nadzieję za tydzień już tradycyjnym głosem, rozmawiając z państwem, będę mógł się tą muzyką podzielić. Teraz tak siebie słucham trochę jak Artur Orzech, zacząłem mówić. Nie wiem. Dobrze, to państwo mi nie przypominają w ogóle, że adresy muszę podawać i że numery telefonów 71335 to numer SMS-owy. Jeszcze raz przepraszam za swój głos, no ale no co zrobić? Co zrobić? Trzeba próbować. 71335 to numer SMS-owy, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, adres poczty elektronicznej i nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Dobrze, koniec mówienia. Teraz, skoro już jesteśmy w tym koszyku, no to wystąpi Triki w nowej wersji znanego utworu. Esprit embrumé, alcool dans mes veines. Tu erres l'âme en peine sans savoir où aller. Ils sont déjà là, ils te voient déjà. T'es ivre d'amour, t'es ivre d'amour, d'un amour toxique. Tu t'acharnes, les rêves se brisent. Les rêves se brisent. Tu perds le sens, tu perds l'essence. Danser le cœur brisé d'un long, d'un amour toxique. Déverser le mal-être, m'insinuer en toi. T'élever vers le ciel avant de sombrer ensemble. Tu trembles au premier souffle, t'es ivre d'amour. T'es ivre d'amour, d'un amour toxique. Tu t'acharnes, les rêves se brisent. Tu perds le sens, tu perds l'essence. Tu t'acharnes, les rêves se brisent. Francuska wersja, ale muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobała. Nicotine Love to anglojęzyczny tytuł, a tu Adjeya się wokalnie pojawiła i pojawia się też na paru innych utworach, które Triki ostatnio udostępnił na swojej stronie internetowej. No Nicotine Love bardzo, bardzo. 14 minut do godziny 5, skoro jesteśmy przy muzyce francuskojęzycznej albo pochodzącej z Francji, no to teraz wystąpi zespół zespół, który też państwo trochę znają, choć wydaje się na pierwszy rzut oka i ucha, że to jedna osoba jest, ale nie, to czteroosobowy zespół, który nazywa się Mademoiselle K. Tutaj jest mnóstwo rzeczy, które się nie zgadzają, bo z jednej strony jest Mademoiselle K, czyli Katherine Gierak, polskiego pochodzenia, francuska. Z drugiej strony to jest zespół po prostu założony przez nią i tak się ten zespół nazywa. I co jeszcze? No i do tej pory śpiewali po francusku. Ona śpiewała po francusku, a teraz śpiewają w jakimś nieokreślonym języku angielsko-francuskim i bardzo dużo brzydkich słów używają. No, to jest 8 minut do godziny 5, no to jak najbardziej. Mademoiselle K. A płyta bardzo adekwatnie się nazywa Hungry Dirty Baby. No już. Teraz będzie po polsku. To nie była przypadkiem światowa premiera tego utworu, ale to nie jest najważniejsze. Zanim, kiedy zmierzch, posłuchałem tego utworu od początku do końca, teraz po raz któryś już i bardzo, bardzo mi się podoba i jestem pewien, że zagości może nie na liście, a może na liście trójki, ale myślę, że sporo razy pojawi się na antenie trójki w najbliższych dniach i tygodniach, bo to płyta, która jeszcze jest niewydana, a ten pierwszy utwór został wybrany jako ten pierwszy promocyjny. Rozpoznali Państwo głos albo nastrój, albo klimat, jakby go nazwać, geograficzny? Może odrobinę. Isle of Love, czyli Wyspa Miłości. To nowy zespół powstały z inicjatywy Tomasza Ragaboja Osieckiego. Muzyka multiinstrumentalisty współpracującego m.in. z Hey It i Love, Larry Lou, kompozytora piosenki Spadochron oraz Wielkie Nieba Meliko Teluk. On sam do współpracy zaprosił charyzmatycznego młodego wokalista Adama Słomińskiego. I tyle mogę powiedzieć na dziś, że ten utwór Zanim, Kiedy Zmierzch bardzo mi się spodoba i jestem pewien, że Państwu również się spodobał i będzie się podobać jeszcze bardziej. I powiem też, że całą płytę też już mam. Ona jeszcze nie jest gotowa do wydania, jeszcze nie jest to wersja taka sklepowa, ale już pełnowymiarowa. Tak ją nazwijmy i mam ją od godziny. W związku z czym jeszcze z emisją odrobinę się wstrzymam, bo to, co wcześniej zaplanowane, to chciałbym, by się dziś w audycji znalazło. Ale kto wie, do godziny 6 jeszcze godzina i 4 minuty. A jako, że za chwilę godzina 5, to powoli będziemy przygotowywać się do budzenia. Your thirst.